ajue kwa Mwenyezi Mungu amuongoze mama yake na Aba Huraira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون دوغو زانغو كاتكا إيمان بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني كيونغو زويتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فمجن أهل زاكي نما صحبا واكي نو إسلام واتكو جملة وتكيفوات من اندواكي مبكسيكو يا قياما. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tunaendelea na kipindi chetu cha dini, kipindi ambacho tunakumbushana mambo mbalimbali, mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislam, na haswa katika masala ya miujiza wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi kilichotangulia tuliona miujiza mbalimbali ambayo alikuwa akifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, na vile vile tuliona kisa au muujiza ambayo alikuwa akifanya Nabiullah Isa alayhi salam. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi kilichotangulia tulikumbushana habari ya Khaybar, namna yule mwanamke wa Kiyahudi alivyoweka sumu katika nyama halafu akampelekea mtume sallallahu alayhi wasallama. Laiti isingelikuwa ni mtume, basi ile sumu ingelimaliza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara moja. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu gani yule mwanamke wa Kiyahudi amefanya hivyo? Mayahudi wana kitu ambacho kinaitwa ni ghil, ni chuki, ni husda, ni vifundo, wana roho za korosho. Kwa sababu gani? Kwa sababu manabii wengi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni Mayahudi, walitoka katika Bani Israel. Sasa wakawa na itikadi na wakawa wanajua ya kwamba atatokea nabii wa mwisho, na huu nabii wa mwisho atatokea katika sehemu za mitende, na kipindi hicho sehemu ambazo palikuwa na mitende ilikuwa ni katika mji wa Madina na vile vile katika sehemu ya Khaybar. Baadhi ya Mayahudi wakaenda kuishi katika sehemu ya Khaybar, wengine wakaishi katika sehemu ya Madina, ndio wakina Banu Qainuqa, wakina Banu Quraidha, Mayahudi wakina Banu Nadhir, makabila hayo ya Kiyahudi wakaishi sehemu ya Madina na sehemu ya Khaybar. Ili nini? Wanataraji ya kwamba huyo mtume wa mwisho atakuwa ni katika ukoo wa Kiyahudi katika Bani Israel. Na Mayahudi walikuwa nawaambia watu ya kwamba zimekaribia zama za kuja mtume wa mwisho, atapokuja tutawapigeni vita nyinyi wa Arabu. Lakini fujiu, ghafla wanaona Mayahudi ya kwamba mtume wa mwisho si katika Bani Israel, ni katika kizazi cha Ismail İbnu İbrahim aleyhisselam ni Mwarabu, mtume wa mwisho. Chuki ikaanza, hawakumwamini, vitimbi vikaanza, mbinu zikawa zinapangwa za chini kwa chini, za dhahiri za kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallama, mpaka mbinu za kumuua Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, sasa huyu mwanamke akachukua sumu, tena sumu nyingi, akaiweka kwenye chakula, kwenye nyama. Maana yake kwa sababu Mayahudi huwa kwanza wanamsoma mtu, wanapomsoma mtu ndio wanajua. Maana yake wanasema Waswahili, unapomjua mtu hakusumbui, unapojua tabia ya mtu fulani hakusumbui. Sasa walipojua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama huwa anapenda nyama ya mkono, basi wenyewe ikabidi waandae ile nyama ya kuchoma ya mkono, ikabidi waiweke sumu. Bahati nzuri mtume sallallahu alaihi wasallama anakula ile nyama, ile nyama ikamwambia, lakini alikuwa ameshakula yeye pamoja na maswahaba radhiallahu anhum, kwamba ya Rasulullah, masmuma, hii nyama imewekwa sumu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaambia maswahaba waache kula. Baadhi yao walikufa pale pale, kwa sababu sumu, ndugu zangu katika imani, ni kitu ambacho ni hatari. Unapokuwa umekula kitu cha sumu, kinapoingia ndani ya tumbo, kinaanza kukatakata yale matumbo tumbo, kwa kifo kinakuwa ni karibu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallama ni kwamba ile sumu haikumdhuru. Kubwa zaidi ni kwamba ile nyama ilikuwa ni mbuzi au mnyama amechinjwa, alafu nyama ikachomwa, alafu ile nyama inasema kumwambia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Hii ni moja miongoni mwa miujiza mikubwa ambayo aliifanya au ilimtokea mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, lakini ile nyama ambayo alikula mtume sallallahu alaihi wasallama, baada ya muda ilikuwa inamletea athari. Baada ya muda mrefu, mpaka ikafikia mtume sallallahu alaihi wasallama katika maradhi ya mwisho wake, anakuwa anasema mazalat aklatu khaybar tuawiduni falana qat'ati abhari, ya kwamba ile nyama ambayo nilikula Khaybar, ile sumu ile mara kwa mara inakuwa inanijia, lakini sasa naona sasa inataka kukata mshipa wangu. Maana ilikuwa ni sumu kali sana, yani kwa ukali wake wale maswahaba wamemaliza kula pale, watu wanakufa. Allahu akbar. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi muda mrefu, miaka mingi baada ya Khaybar. Ndugu zangu katika imani, katika miujiza ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Fahd ibn Atiya radhiyallahu anhu arda, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameletewa kijana. Huyu kijana bado hajaanza kuongea, mtoto mdogo sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia yule kijana, man ana, wewe kijana, mimi ni nani? Kijana akasema anta rasulullah, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Mtoto mdogo ajaanza kutembea. Katika hadithi ya Muaiqibe radhiallahu anhu ardahu, anasema ya kwamba nilimuona mtume sallallahu alaihi wasallama, niliona kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama jambo la ajabu. Jambo gani? anasema ameletwa kijana, mtoto mdogo. Mtoto mdogo kazaliwa leo. Bas mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, mimi nani? Yule kijana akasema, mtoto mdogo ni mtoto. Anta Rasulullah. Wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sadaqa. Barakallahu fik. Umesema kweli, Mwenyezi Mungu akubariki. Lakini cha ajabu, ndugu zangu katika imani, ndani ya familia wazazi wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa baba wakubwa, baba wadogo, hawakumwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal laanatullahi alaihi, Mwenyezi Mungu amzidishie adhabu. Ye alikuwa ni kigezo, kikwazo kikubwa cha kuziwia da'wa ya kalimati tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isindi mbele katika mji wa Maka. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hija anawafuata makafiri, anawaambia muabudu Mungu mmoja. Unajua zamani wakati wa hija watu walikuwa wanaenda wanafanya hija, japokuwa ni hija ya ushirikina, lakini ilikuwa kila mwaka wanaenda kuhiji, wanaitukuza nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanazunguka al-Kaaba wakiwa uchi, wanazunguka al-Kaaba wakiwa uchi, au mwingine anachukua tu kakitambaa kadogo tu ndo anaziba tu sehemu ya siri basi, lakini sehemu zote za juu ziko wazi. Wengine wanapita wakiwa uchi kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hija anawafuata watu kwenye mahema yao. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, semeni la ilaha illa Allah, achaneni na haya masanamu, si lolote si chochote, hayadhuru wala hayanufaishi, mnayetengeneza kwa mikono yenu. Baba yake mdogo Abu Jahali yuko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaambia watu ya kwamba msikubali maneno ya huyu mtoto huyu. Mimi namjua huyu, mimi ni mzazi wake, namjua huyu ni mwenda wazimu, akili zake sio nzuri. La haula wala quwwata illa billah. Utajisikiaje wewe? Upo unatoa mawaidha msikitini, watu wamejaa, alafu anakuja ndugu yako au mzazi wako, baba yako mdogo, baba yako mkubwa, au ambaye amekulea, anasimama mbele anamwambia, nyinyi hamna akili, nyinyi ambao mnamsikiliza huyu kijana huyu. Huyu mimi ninamfahamu, huyu ni mwenda wazimu, huyu ni mwenda wazimu, ni kasorobo akili zake, ni kichaa huyu, anadegedega wakati mwingine ikipanda ndio anaanza kusema haya maneno. Halafu nuno watu wanaondoka msikitini, utajisikiaje? Hapo utatamani ardhi ipasuke, halafu uingie ndani ikumeze, usionekane tena mpaka siku ya kiyama. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yote hayo amevumilia, ndugu zangu katika imani, kavumilia, kavumilia, kavumilia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mtoto mdogo anamkubali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ambaye si mtoto, mtu mzima, ana haki zaidi ya kumkubali, kumuamini, kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, miujiza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mingi mingi sana, ndugu zangu katika imani. Tukianza kuizungumza moja baada ya moja, hatuwezi tukaimaliza ndugu zangu katika imani. Tuangalie kisa ambacho kimetokea kakipokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Anasema nini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Ya kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mahfal min ashabihi, palikuwa na mwaliko fulani, palikuwa na aina fulani ya sherehe ya maswahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bas mtume sallallahu alayhi wasallam akaalikwa kwenye hiyo mahfali. Kaenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kufika, idh jaahu arabi, akajiona arabi. Arabi ni wale Waarabu ambao wanaishi jangwani, kwa maana wale Waarabu wa vijijini ndio wanaitwa arabi, lakini wale Waarabu wa mjini wanaitwa arabi. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na ule bedui, wanaitwa mabedui, Waarabu wa jangwani, Waarabu wa vijijini, Waarabu wa shamba. Akaitwa akakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Mwarabu qad swada dhabban, alikuwa amewinda kenge, mburukenge. Unajua mburukenge za Afrika ni tofauti na hizi za Warabuni, mfano Saudi Arabia, kwa sababu babu hii ya Saudia ukiangalia shakli yake mkia wake unakuwa ni mfupi, lakini zile za Afrika mkia wake unakuwa ni mrefu. Ndugu zangu katika imani, huyu bedui akauliza, huyu nani? Yeye anawauliza watu kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu nani? Watu wakasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akasema huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yule bedui akasema Wallata wal Uzza la aminu la amantu bika hatta yu'minu bika hadha dhabbe. Angalia bedui anakuja na mambo mapya. Anasema naapa kwa jina la Lata, Mungu Lata na Mungu Uzza. Haya ni majini ya masanamu, ndugu zangu katika imani. Allahu Akbaru. Walikuwa na yaabudu wa Arabu Makuraishi zamani. Sanamu eti ndiyo Mungu. Masanamu ya kina Hubal, Mungu anawekwa mkononi, kama ilivyokuja katika kisa cha Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda. Yule bosi wake ambaye alikuwa amemnunua, Umayya ibn Khalafi, anachukua sanamu la Hubal, analiweka sanamu amelishika mkononi hivi kama kafimbo, anampelekea Bilali, sema kwamba huyu ni Mungu, eti Mungu anawekwa mkononi. La haula wala quwwata illa billah. Ndugu zangu katika imani, ni hatari. Yule bedui akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi sintokuamini mpaka huyu kenge, huyu mburu kenge huyu akuamini kama wewe ni mtume wa Mungu kwanza. Masharti ya hatari. Bas ndugu zangu katika imani, kilichofanyika, yule bedui ile kenge akafika na itupe mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtupia. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ya dhabbi. Mtume akaita ya dhabbi, ewe mburukenge. Faajabahu bilisanin arabiyyin mubin, yule kenge akamuitika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa ulimi, lahja ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu iliyokuwa fasaha tena ya wazi kabisa. Sio eti kuna maneno magumu magumu inatakiwa mtu urejee kwenye kamusi, kwenye dictionary za lugha. Hapana, maneno safi, lugha safi inafahamika, kila mtu anaisikia. Allahu akbar. Kenge kasemaje? Labbaika wa sa'daika ya Zainu man awfa al-qiyama. Kenge kasema nakuitika, nakuitika, niko hadhir, ewe ambaye unaelezea habari nzuri nzuri, habari za siku ya kiyama, mambo ambayo mwanadamu akiyafanya itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, unaeleza wewe, nakuitika. Naam, labbaik, hadhir, ndio. Kenge anamuitika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiambia, man taabudu, we kenge unamwabudu nani we? Allahu akbar. Angalia wanyama hawa ambao ukikutana naye porini unachukua jiwe unampiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, man taabudu, wewe kenge mburu kenge unamwabudu nani? Ndugu zangu katika imani, kenge akasema kwamba alladhi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabilahu wa fil jannati rahmatahu wa fin nari iqabahu. Allahu akbar. Haya ni maneno ambayo kenge inatamka bihadhurati nabii sallallahu alayhi wasallama, mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na maswahaba wako mashahidi wanaona na wanasikia. Kenge anasemaje? Alladhi fi samai arshu, namwabudu Mwenyezi Mungu ambaye yuko juu, Mwenyezi Mungu ambaye yupo juu na arshi yake ikiwa juu. Allahu akbar. Ar-Rahman ala al-arshi istawa, Mwenyezi Mungu amestawi katika arshi yake, arshi ya Mwenyezi Mungu iko juu. Mpaka kenge, wanyama, ndugu zangu katika imani, wanafahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na yupo juu. Allahu akbar. Na hakuna kitu ambacho kipo juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baina ya mbingu na ardhi, kutoka katika hii ardhi tuliyopo mpaka mbingu ya dunia, muda wake ni masafa ya miaka 1050. Baada ya mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili ni masafa ya miaka 1050. Baada ya mbingu ya pili mpaka mbingu ya tatu vile vile ni masafa ya miaka 1050. Kwa hiyo baina ya mbingu na mbingu ni masafa ya miaka 1050 mpaka mbingu ya saba. Baada ya mbingu ya saba kuna maji, kuna bahari. Baina ya mbingu ya saba na hiyo bahari ni muda wa miaka 1050. Baadaye kuna kursi. Baada ya kursi kuna arshi. Baada ya arshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo juu ya arshi yake. Mambo ambayo yanafanyika katika dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaona, na hakuna ambacho hakioni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanatokea watu wanasema kwamba Mungu hakuna, Mungu hayupo. Nani ambaye amekuumba wewe? Kenge anamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye alikuumba wewe? Hebu jiangalie namna ulivyo tu. unamwangalia, Allahu akbar, unakutana na mwanamke, Allah anapanga, anakadiria, mbegu zile zinaleta matunda, mimba inapatikana, ile mimba inakuwa sehemu fulani katika tumbo la mwanamke, sehemu maalum. Allahu akbar. Nani anapeleka chakula kule? Nani anapeleka hewa ya oxygen? Nani anapeleka maji kule? Nani anapeleka dawa kule? Allah subhanahu wa ta'ala. Ili mimba inakuwa, nani anajalia inakuwa? Ni daktari eti anakupiga, anakudunga sindano mimba inakuwa? Akalla wallah, hapana. Ni ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu hutaki kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, miujiza mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala anaionyesha, ima kupitia kwa mitume au katika viumbe mbalimbali vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote hii litaalamu anna Allah al-wahidul qahhar al-ahadul fardus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ili julikane kwamba Allah ni mmoja, ni mmoja, ni mfalme katika ufalme wake, ni mmoja katika uungu wake, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote, ni mweza wa kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili mwanadamu ajue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio top, ndio mwisho wa kila kitu. Lakini mwanadamu anakanusha, anasema hapana, anakanusha hapana. Hii ni hasara ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miujiza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulivyoona, kenge anamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maneno gani ambayo mengine kenge alisema mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, insha Allah tutayasema katika kipindi kinachokuja. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tu na imani ya kumwamini yeye na kumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atufishe aliyokuwa ni wenye imani. Mwenyezi Mungu atufishe wakati tunapokufa tuseme la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atufishe aliyokuwa ni Muislamu. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakutana tena katika kipindi kinachokuja. Nasema subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.